الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك. یہ مرد مومن کی تقریر جاری ہے اور تقریر ثانی ہے. اس تقریر کے بھی چند حصے ہیں، دو حصے گزر چکے ہیں، یہ تیسرا حصہ. اس کا عنوان ہے توبیخ بر بے بصری در حق یوسفی. اے فرعون اور اس کی قوم، تم نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی بے قدری کی تھی، تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہو، شرم کرو. اور البتہ تحقیق لائے تھے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام قوم قبط میں بن بینات واضح دلائل. حضرت یوسف علیہ السلام کے دلائل دیکھ لیں، سورۃ یوسف 12 پارا آیت نمبر 39. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کے ساتھیوں سے فرمایا، یا صاحب السجن، اے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر، کیا بہت سارے رب جدا جدا بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا اللہ کریم اکیلا جو دباؤ والا ہے، زبردست ہے، وہ بہتر ہے یا بہت سارے رب بہتر ہیں. ما تعبدون من دونہ الا اسماء، نئی عبادت کرتے ہو تم مگر ناموں کی، سمیتموہا تم نے ان کے نام رکھے ہیں، انتم تم نے رکھے ہیں، آباؤکم تمہارے باپ دادا نے رکھے ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل نازل نہیں کی. یہ غریب نواز ہے، یہ داتا ہے، یہ گنج بخش ہے کہ تم نے نام رکھے ہیں. آ جاؤ، حضرت یوسف علیہ السلام تمہارے پاس اس سے پہلے واضح دلائل لے کر آئے تھے. فما زل تم فی شک، گمراہی کے چار درجے آ رہے ہیں، بس ہمیشہ رہے تم بیچ شک کے، یہ پہلا درجہ. مما جا کم بھی، اس مسئلہ توحید کے متعلق جو وہ لے کر آئے تمہارے پاس، حضرت یوسف جو مسئلہ توحید لے کر آئے، تم شک میں رہے. حتی اذا حالکا، یہاں تک کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام فوت ہو گئے، حتی اذا حالکا فوت ہو گئے. اس کے اوپر تیسری چوتھی سطر میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے ماتا، دوسرا لکھا بل موت، ماتا یوسف علیہ السلام وقت بمرد، شیخ الہند نے مانا کیا جب مر گیا، حضرت یوسف علیہ السلام فوت ہو گئے. پھر قل تم نہیں ابا صلی اللہ من بعدہ رسولا، تم نے کہنا شروع کر دیا، ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ کریم حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد ایسا رسول، جان چھوٹ گئی. حضرت یوسف فوت ہو گئے، ہماری جان چھوٹ گئی، تم نے کہنا شروع کر دیا، او فرعون کی قوم. کذالک یذل اللہ من هو مسرم مرتاب، کذالک لذالک، کاف تلیلیہ، از مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، اسی لیے گمراہ کرتا ہے اللہ کریم، شک کرنے کی وجہ سے اسی لیے گمراہ کرتا ہے اللہ کریم. دوسرا درجہ گمراہی، کس بندے کو گمراہ کرتا ہے؟ من ہو مشرف، جو بندہ حد سے بڑھنے والا ہو، مشرق ہو، مرتاب، شک کرنے والا ہو، فی دین ہی، دین کے اندر. الذین یجادلون فی آیات اللہ، تیسرا درجہ گمراہی کا، وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں، یعنی انعاد کی وجہ سے یہ حکم نامہ نہیں مانتے، بغیر سلطان نتاہم، بغیر دلائل کے، دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، کوئی عقلی نقلی دلیل نہیں ہے، پھر بھی جھگڑا کر دیں اس مسئلے کے اندر. کافر مکتن عند اللہ وعند الذین آمنوا، بہت بھاری ہے، بہت بڑی ہے یہ کجباسی، عذروِ ناراضگی کے اللہ کریم کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک، بغیر دلیل عقلی نقلی کے جو اس حکم نامے میں جھگڑا کرتے ہیں، اللہ کو بہت غصہ آتا ہے. مومنوں کو بڑا غصہ آتا ہے، کذالک یتبع اللہ کذالک لذالک، اسی لیے کاف تالیہ از مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، کذالک اسی لیے یتبع اللہ مہر لگا دیتا ہے اللہ، جھگڑا کرنے کی وجہ سے مہر لگا دیتا ہے اللہ، اللہ کل قلب متکبر جبار، اوپر پورے دل کس کا دل متکبر، جو تکبر کرنے والا ہو تو ہی الہی، نمبر دو جبار، جو سختی کرنے والا ہو ظلم الخلق، دو باتیں ثابت ہو گئیں، توہین الہی ظلم الخلق، اس کے دل پہ اللہ مہر لگا دیتا ہے، شک ایک یزل اللہ سلام نور یجادلنا جدال تین، نمبر چار مہر جباریہ چا، وقال فرعون جواب فرعون، فرعون کہنے لگا یا حامان اے میرے اے حامان وزیر، ابن لی سرحن لی ابلغ الاسباب، بنا تو میرے لیے ایک اونچا محل، ایک حماقت محل بنا، دوسری حماقت لال ابلغ الاسباب، تاکہ پہنچوں میں راستوں کو، اسباب السماوات یعنی راستے آسمان کے، میں محل پر چڑھ کر دیکھنا چاہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کا خدا ہے بھی صحیح کہ نہیں، تیسری حماقت فحت لو الہ الہ موسیٰ، بس میں جھانک کر دیکھوں موسیٰ علیہ السلام کے الہ کی طرف، وانی لاظنہ کاذبا دفع شبہ، خیال کرنا مولانا دفع شبہ، وانی لاظنہ کاذبا دفع شبہ، شبہ نہیں لکھا ہوا، کیا فرعون تحقیق کرنا چاہتا تھا، نہیں وانی لاظنہ کاذبا، فرعون کہہ رہا ہے یقیناً یقین کرتا ہوں میں موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ہے جھوٹا، پھر محل کیوں بنوانا چاہتا تھا، سورۃ القصص میں ہم نے بات کی تھی کہ کوئی فرعون نے محل نہیں بنایا تھا، کوئی ذہن میں خاکہ ہو تو نکالو سورۃ القصص، نہ محل بنایا تھا نہ اس کا ارادہ تھا، جلدی کھولو مولانا، فَأَوْقِدْ لِيَا حَمَانُ عَلَى الطِّينِ فَجَرْ لِي سَرْحًا، 573 حاشیہ پڑھو مولانا، حاشیہ پڑھو رفیق صاحب، حاشیہ پڑھو، یہاں پر حاشیہ لکھا ہوگا، مولوی صاحب کیا حاشیہ لکھا ہوا ہے، فرعون نے نہ محل بنایا اور نہ اس کا ارادہ تھا، صرف دفع وقتی کے لیے یہ بات کی تھی، حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، سورۃ حامیم مومن آیت نمبر 36 کے انداز سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ فرعون نے محل نہیں بنایا تھا، کیوں، اس لیے کہ اس کے بعد مرد مومن کی تقریر ہے اور اس کے بعد فرعون اور اس کی قوم کے عذاب میں گرفتار ہونے کا ذکر ہے، یہ خالی دھوکہ دینا چاہتا تھا بس، یہ صرف عوام کے ذہن خراب کرنے کے لیے اس نے بات کی، وَكَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اور اسی طرح خوبصورت کیے گئے فرعون کے لیے اس کے اعمال مشرکانہ، اس کے برے اعمال، سدان السبیل، اور روکا گیا سیدھے راستے سے، وما قید فرعون الا فی تباب ادخال الہی، جواب سوال مقدر، یہ تدبیر کامیاب ہوئی کہ نہ ہوئی، یہ سوال ہے، یہ تدبیر کامیاب ہوئی کہ نہ ہوئی، فرمایا نہیں تھی تدبیر فرعون کی مگر تباہی میں، دیری تباہ و برباد، وقال الذی آمن، تیسری تقریر مرد مومن کی، پہلے حصہ اول ہے اجمالی، کہنے لگا وہ بندہ جو ایمان لا چکا تھا، اے میری قوم اتبعوا میرے پیچھے چلو، فرعون کے پیچھے نا، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہاری رہنمائی کروں گا بھلائی کے راستے کی، فرعون کہہ رہا ہے میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں گا، میں کہتا ہوں میں دکھاؤں گا، یا قوم، یہ حصہ دھوما گیا تفصیلی، تصحیح من الدنیا، دنیا پر مغرور نہ ہو کوئی چیز نہیں ہے، اے میری قوم انما حاصل الحیات الدنیا متاع، یقیناً یہ دنیا کی زندگی معمولی نفع ہے، متاع معمولی نفع ہے، جلد ضائع ہو جائے گا، حقیر اور قلیل ہے، ترغیب الاخرہ، ان الاخرہ لہی ہی دار القرار، اور یقیناً آخرت وہی ہے ٹھہرنے کا گھر، ہمیشہ ٹھہرنے کا گھر ہوئی ہے، سورۃ النساء کھولو جی، آیت نمبر 77، جلدی کرو مولانا. آیت نمبر 77 بالکل آخری آخری لفظ ہیں اس آیت کے. کل متاع دنیا قلیل والآخرت خیر لمن اتقى. آپ فرما دیجیے میرے محبوب دنیا کا نفع بہت ہی تھوڑا ہے اور آخرت بہت بہتر ہے اس بندے کے لیے جو اللہ سے ڈرتا رہا. سورۃ التوبہ کھولو جی آیت نمبر 38. دنیا کیا چیز ہے؟ بالکل آخری آخری لفظ ہیں. اَرَأَيْتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ. کیا تم راضی ہو گئے ہو دنیا کی زندگی کے ساتھ بدلے آخرت کے؟ آخرت کے بدلے میں دنیا سے راضی ہو گئے ہو. فما متاع الحیات الدنیا بس نئی دنیا کی زندگی کا نفع فی الآخرۃ آخرت کے مقابلے میں الا قلیل مگر بہت تھوڑا. آؤ جی من عمل سیئتا فلا یجزا الا مثلہا ادخال الہی. اللہ نے اپنی بات داخل کر دی لکھا ہے اور وہاں کا قانون مجزا دیے ہے بدلے کا قانون سن لو. جو بندہ عمل کرے گا برے پس نہیں بدلا دیا جائے گا الا مثلہا مگر اس کے برابر نہ زیادتی ہوگی نہ کمی بیشی. من عمل صالحا من ذکر او انثی اور جو بندہ عمل کرتا رہا نیک من ذکر او انثی مساوات قانونی مرد میں سے یا عورت میں سے شرط ہی ہے وہ مومنون شرط عمل وہ مومنون عقیدہ ٹھیک ہو رہے کہ وہ مومن ہو سمرا یہ لوگ داخل ہوں گے جنت کے اندر یرزقون فیہا روزی دیے جائیں گے اس میں بغیر حساب بے شمار. سورۃ نساء کھولو جی آیت نمبر 124. صفحہ 149 وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ. مَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ جو بندہ نیک کام کرے گا مساوات قانونی کیا ہے من ذکرٍ أو أُنثى مرد میں سے یا عورت میں سے لیکن شرط یہ ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ مشرک نہ ہو. او مومن بندہ موحد بندہ پھر سمرا یہ لوگ داخل ہوں گے جنت میں اور نہیں ظلم کیے جائیں گے نکیرا تل کے برابر. بیان کہوں تیسرا حصہ یہ مرد مومن کی تقریر کا تیسری تقریر تیسرا حصہ. اے میری قوم مالی ادعو کو من النجات کیا ہے میرے لیے کہ میں بلاتا ہوں تم کو نجات کی طرف نجات کے طریقے کی طرف میں تم کو بلاتا ہوں. واہ تدعوننی للنار اور تم مجھے بلاتے ہو جہنم کی طرف. تدعوننی لأکفر باللہ تم مجھے دعوت دیتے ہو تاکہ میں انکار کروں اللہ کا میں اللہ کا انکار کروں اس کا کیا مطلب. وَأُشْرِكَ وَأُتَفْسِيرِيَا وَأُشْرِكَ وَأُتَفْسِيرِيَا یعنی شریک بناؤں میں اللہ کے ساتھ ماں ان معبودان باطل کو. لیس لی بھی علما کہ نہیں میرے لیے بھی بے معبودیت ہی ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے ان کو میں اللہ کا شریک بناؤں. اللہ کے ساتھ شریک بنانا اللہ کا انکار کرنا ہے. فَعَنَادُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ اور میں تمہیں بلاتا ہوں عزیزات کی طرف جلالی صفات الغف نہ مانو گے پکڑ لے گا الغفار صفت جمالی جو گناہ بخشنے والا ہے مان لو گے تو اللہ بخش دے گا. سورۃ الکاف کھولو گی آیت نمبر 18 سورۃ کہف آیت نمبر 18 جی صفا کہ آیت نمبر 18 نہیں, آیت نمبر 15, آیت نمبر 15, ہاؤلائی قوم اتخذوا من دونہ آلہا, یہ ہماری قوم ہے انہوں نے بنا لی اللہ کریم کے بغیر کہلا, لولا یاتون علیہم بسلطان بین, کیوں نہیں پیش کرتے ان کی عبادت پر دلیل واضح ہے, فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا, اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑ لے, کہتا ہے اللہ کے بھی شریک ہیں, یہ سب سے بڑا ظالم ہے. لاجرم, لاجرم بمن حقا, یقیناً پکی بات ہے, ان ما تدعوننی الیہ, انا الگ ہے اور ماں موصولہ ہے, یقیناً جو بلاتے ہو تم مجھ کو اس کی طرف, لیس لہ دعوت فی دنیا, نہیں اس کے لیے دعا کو قبول کرنا دنیا میں, جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے تو طاقت ہی نہیں ہے دعا کو قبول کرنے کی. دعوت ان کا کیا معنی کیا؟ دعا کو قبول کرنے کی. لیس لہ استجابت و دعوتین, نہیں اس کے لیے دعا قبول کرنے کی طاقت دنیا کے اندر, ولا فی الاخرہ, آخرت کے اندر, ورنہ مردنا الی اللہ, اور یقیناً ہمارا لوٹنا ہے اللہ کی طرف, بالموت, موت کے ساتھ, ورنہ المسرفین ہم اصحاب النار, اور یقیناً حد سے بڑھنے والے لوگ, حد سے بڑھنے والے شرک کرنے والے المصرفین, المشرکین ہم اصحاب النار, وہی تو ہیں جہنمی. اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ مخلوق کو خالق کے ساتھ پوجا جائے. لیس لہ دعوت, ان کا معنی ذرا دہراؤ تو میں آگے چلوں. جن کی دعوت تم مجھے دیتے ہو نا, تم جن کی طرف مجھے بلاتے ہو تو دعا قبول کرنے کی طاقت. سورۃ الرعد آیت نمبر 14, لہو دعوت الحق, لہو دعوت الحق, والذین یدعون من دونہ, اللہ ہی کے لیے پکار سچی ہے, وہ لوگ یدعون من دونہ جن کو یہ پکار رہے ہیں مشرک اللہ کے بغیر, لا یستجیبون لہم بشیئن, آیا نا حوالہ, نہیں قبول کر سکتے ہو ان کے لیے ذرا برابر, جن کو یہ مشرک پکار رہے ہیں وہ بزرگ پیر فقیر دعا قبول کرنے کی ذرا برابر طاقت ہی نہیں رکھتے ہیں, الا کبا سیتے کفی الا الماء, مگر اس بندے کی طرح جو پھیلانے والے اپنے دونوں ہاتھوں کو پانی کی طرف, لے یب لوگ افواہ ہو, تاکہ پانی پہنچے اس کے منہ میں, پانی کی طرف ہاتھ کر کے کہتے پانی پانی پانی پانی پانی پانی, تیری مہربانی آ میرے منہ میں, اللہ فرما دے وما ہوا بے بالی, نہیں وہ پہنچنے والا اس تک, وما دعا الکافرین, فتویٰ کیا آیا, ما دعا الکافرین الا فی ضلال, نہیں پکارنا کافروں کا مگر نرا بے اثر. آ جاؤ, فاسد اذکرون ما اقول لکم وافوض امری الى اللہ, تتم عجیبہ, سبحان اللہ, مرد مومن نے کہا ان قریب تم یاد کرو گے ما وہ نصیحتیں, ما کا معنی وہ نصیحتیں, اقول لکم جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم میری نصیحتیں یاد کرو گے, وافوض امری الى اللہ, اور میں سپرد کرتا ہوں اپنا معاملہ اللہ کی طرف, توکل مومن, ان اللہ بصیر بالعباد, یقیناً اللہ کریم دیکھنے والا ہے بندوں کے احوال. فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا, نتیجہ حق, بس بچا لیا اس مرد مومن کو اللہ نے سیئات ما مکروا, بری تدبیروں سے جو انہوں نے سوچ رکھی تھی, فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا, بس بچا لیا اس مرد مومن کو اللہ نے برائی اس کی جو انہوں نے مکر کیے تھے, وہاں کبھی آلے فرعون سول عذاب, عذاب دنیا بھی اول, باطل کا نتیجہ کھیل لیا فرعونیوں کو برے عذاب نے. پانچ نمبر ایک جملہ لکھا ہوا ہے, تقریر کرنے کے بعد یہ شخص بھاگ گیا تو فرعون نے اس کے مارنے کے لیے 1000 آدمی بھیجے, 500 آدمیوں کو راستے میں اللہ تعالیٰ نے آفت آسمانی سے مار ڈالا اور جو 500 واپس ہے ان کو فرعون نے مروا ڈالا بھائی خیال کہ تم آمدن اس کو چھوڑ آئے ہو، جس سے رب رکھے اسے کون چکھے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، دون عذاب برزخی، پہلے تو دنیا میں عذاب ہے پانی میں غرق، نہ بدوم عذاب برزخی، النار یعرضون علیہا ثبوت عذاب قبر، ثبوت جہنم کی آگ، یعرضون علیہا پیش کیے جاتے ہیں فرعونی اس پر، بردخ میں غدوا وعشیا صبح اور شام، ٹھیک آگ پر پیش کیے جاتے ہیں بردخ میں صبح اور شام۔ نہ یہ بتا سکتے ہو فرعون اور اس کی قوم کو یہ دنیا والی قبریں کھود کر کسی نے دفن کیا تھا، پھر وہ آگ میں کیسے جل رہے ہیں؟ بھئی تم جو کہتے ہو سب کچھ اسی قبر میں ہوتا ہے، یہ حفرہ یہ گڑا، اب ان کو تو یہ قبریں ملی نہیں ہیں، تو جہنم آگ پر کیسے پیش ہو رہے ہیں؟ اب ذرا جملہ خیال سے سنو، قرآن میں عذاب قبر کا ذکر بھی ہے، قرآن میں ثواب قبر کا ذکر بھی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا والی قبر دونوں کو نہیں ملی۔ مرنے کے بعد عذاب کا ذکر بھی ہے قیامت سے پہلے، مرنے کے بعد ثواب کا ذکر بھی ہے قیامت سے پہلے، مزے کی بات ہے یہ دنیا والا حفرہ، یہ گڑھا، یہ قبر دونوں کو نہیں ملی۔ 23واں پارہ پہلا صفحہ جلدی کرو جی۔ انی آمنت بربکم فاسمعون قیل ادخل الجنہ، قیل ادخل الجنہ، قوم نے اس کو مار ڈالا جو بھاگتا ہوا آیا تھا نبیوں کی تائید کرنے کے لیے، قوم نے مار ڈالا، حکم دیا گیا ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا، دنیا والی قبر تو ملی نہیں۔ سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ اور یہاں فرعونی جو تھے ان کو بھی دنیا والی قبر تو نہیں ملی، یہاں ان کے لیے عذاب کا ذکر مولانا، مرنے کے بعد عذاب بھی روح کو ہوتا ہے، ثواب بھی روح کو ہوتا ہے، اللہ چاہے کوئی اپنی قدرت کا نمونہ دنیا والی قبر میں دکھا دے اللہ کر سکتا ہے۔ اب یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ جتنے تک مردے کی نظر جاتی ہے اتنے تک قبر کھل جاتی ہے، اب آپ نے کبھی جتنے قبرستان میں مردے پڑے ہیں اور قبریں ہم کھودتے دیکھ رہے ہیں اور مردوں کو دفن کر رہے ہیں، کوئی ہم نے قبر 70 گز کھلی ہوئی نہیں دیکھی، یہ سارے جہنمی پڑے ہیں۔ آپ چپ کر گئے ہو؟ حاجی فضل اللہ صاحب آپ ان کے سفارشی تھے، یہ سارے جہنمی پڑے ہیں، ان کی قبریں کیوں نہیں کھلی 70 گز؟ اور یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے قبر میں، کوئی کھڑکی کھلی ہوئی دیکھی ہے؟ پھر مونا یہ جتنا معاملہ ہے یہ روحانی قبر ہے، یہ اندر پسلیوں کا گھس جانا، جنت کی کھڑکی کا کھل جانا، 70 گز کا قبر کا فراغ ہو جانا، یہ روحانی قبر مراد ہے۔ اللہ کریم چاہے اس عذاب کا اثر اس دنیا والی قبر میں اللہ دکھانا چاہے، ہمارا ایمان ہے اللہ کر سکتا ہے۔ آگے چلو، مفصل گفتگو بعد میں ہوگی، اشارہ میں نے کر دیا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، نمبر 3 عذاب اخروی، جس روز قائم ہوگی قیامت، تخویف اخروی۔ اَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ شَدَّ الْعَذَابِ، یُقَالُ لَهُمْ، حکم ہوگا داخل کرو تم فرعونیوں کو، شیخ پنپیر کٹھا منع کرتے تھے آلہ فرعون فرعونیوں کو، اشد العذاب سخت عذاب کے اندر، وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، یہ آیت مشرق پیروں کے حق میں ہے، پڑھو، مشرق پیروں کے حق میں ہے، جو بےمان خود بھی مشرق ہیں، مریدوں سے شرک کرواتے ہیں، اذ یتحاجون، محاجات بما مطموع، پیر اور مرید آپس میں جھگڑا کریں گے، جس جھگڑا کریں گے جاؤ کب فنار، جہنم کی آگ میں، فیقول الصعفاء، تفصیل محاجہ جھگڑے کی تفصیل، پس کہیں گے کمزور مرید، اور کمزور لوگ مرید کہیں گے، للذین استکبروا، ان کو کہیں گے جو بڑے بنتے تھے، انا کنا لکم تبعا، یقین ہم تمہارے پیچھے چلنے والے تھے، مشرق مرید بول رہے ہیں جی ہم جی سگے گولڑا ہے گولڑے دا کتا سگے توسا توسے دا کتا وہ کہیں گے انا کنا لکم تبان وجہ مطالبہ یقینا ہم تمہارے لیے پیچھے چلنے والے تھے اب ہمارا مطالبہ یہ ہے فالن دمونا نصیبا من النار کیا ہو تم ہٹانے والے ہم سے ایک حصہ جہنم کی آگ میں سے ساری آگ جہنم کی نہیں ہٹا سکتے کچھ تھوڑا سا حصہ تو ہٹا دو قال الذين استكبروا مشرک پیر بولیں گے کہیں گے وہ لوگ جو بڑے بنتے تھے انا کل فیا یقینا ہم سارے کے سارے جہنم میں ہیں نیچے لکھا ہے مولانا جملہ یعنی اگر کچھ کر سکتے تو اپنے آپ کو نہ بچا لیتے اصا کیوں پھنسے ہوئے ہوا ان اللہ قد حکم بین العباد یقینا اللہ کریم نے تاکید قطعی فیصلہ کر دیا ہے بندوں کے درمیان وقال الذین فی النار سورۃ الصافات آیت نمبر 27 جلدی کرو مولانا واقبل بعضهم على بعض یتسالون اقبل باب ملا بابیاں دا سالون رکھو سے منع کرتا ہوں او شر الذین سلموا ادواجہم وما کانوا یعبدون من دون اللہ اللہ حکم دے گا فرشتوں کو جمع کرو مشرکوں کو ان شرکا اور ان کے جو ہم مسئلہ کہیں اور جن کی یہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا مشرک پیر ان کو بھی جمع کرو فہادوہم الی صراط الجحیم چلاؤ تم ان ساروں کو جہنم کے راستے کی طرف واقفوہم سبق سبق سبق ان کو ٹھہراؤ اللہ حکم دے گا ان کو ٹھہراؤ انہم مسئولون یقیناً وہ سوال کیے ہوئے ہوں گے ہم نے سوال کرنا ہے اللہ فرمائے گا ما لکم لا تناصرون کیا ہو گیا ہے تم کو ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے دنیا میں تو پیر کہتے تھے ہم پھونک ماریں گے تم جنت میں اڑ کر پہنچ جاؤ گے واہ بھائی خالہ جی کا گھر ہے ما لکم لا تناصرون کیا ہو گیا ہے شکر کرو اللہ نے ہمیں موحد بنایا ہے الحمدللہ کہہ دو حاجی کتھا بیٹھا ہے حاجی کتھا بیٹھا ہے احمد خان شکر کرو ہاں ورنہ مشرک پیروں کی جوتیاں چاٹتے جوتیاں چاٹتے ہوتے ان کی پنگ چاٹتے ہوتے مالکم لا تناصرون اور کیا ہو گیا تم کو مدد ایک دوسرے کی کیوں نہیں کرتے بل ہم الیوم مستسلمون بلکہ وہ آج کے دن سر نیچے کرنے والے ہوں گے شرمندگی کی وجہ سے متوجہ ہوں گے بازو کے پاس پر ایک دوسرے سے سوال کریں گے کالو مرید کہیں گے یقیناً تم چکر لگایا کرتے تھے ہمارے پاس انل یمین فراخی کے وقت گندم آ جاتی تھی تم بھی گھوڑی پر سوار ہو کر آ جاتے تھے حضرات آ گئے ہیں کالو بلند مومنین پیر کہیں گے نہیں تم خود بےمان تھے وما کان لنا علیکم من سلطان ہمارا تمہارے اوپر زور نہیں تھا ہم نے کہا تھا کالے بکرے لے کر آؤ کالے مرغے کنوارے لے کر آؤ بل کنتم قوماً طاغین بلکہ تھے تم قوم سرکش ثابت ہو گئی ہمارے برباد ہمارے پروردگار کی انا لذائقون یقینا ہم عذاب چکھنے والے ہیں فاغویناکم ہم نے تم کو گمراہ کیا انا کنا غاوین اس لیے کہ ہم خود گمراہ تھے آ جاؤ فقال الذين في النار خزنة جهنم اور اس کے بعد کہیں گے وہ پیر اور مرید جو جہنم کی آگ میں ہوں گے کس کو کہیں گے لخزنة جهنم جہنم کے چوکیداروں کو اب آپس میں تو مایوس ہو گئے اب ان کو کہیں گے مہربانی کرو درخواست کریں گے جہنم کے چوکیدار فرشتوں کو اوزو ربکم تساں دعا کرو کیوں ہوں چیقا نکلی ربکم بلاؤ تم دعا کرو اپنے رب سے یخفف عنا یوما من العذاب ایک دن کے لیے تو عذاب ہلکا کر دے صرف ایک دن یخفف عنا یوما من العذاب ہلکا کر دے ہم سے ایک دن عذاب میں سے نیچے کیا جملہ مطلق چھٹی بالکل چھٹی اور دہمی تخویف تو محال ہے اکا دا چھٹی ملدی نہیں حاجی احمد خان نو سبا کی چون اب وہ کہیں گے بالکل تو چھٹی ملتی نہیں ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب تو ہلکا نہیں ہوتا، بس ایک دن تو مہربانی کر عذاب بالکل ختم نہ ہو، تھوڑا ہلکا ہو جائے۔ کالو سوال خزانہ، وہ پارے دار سوال کریں گے، اولم تک تاتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلیلیں نہیں لائے تھے؟ قالوا اقرار مجرمین، یہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، رسول دلیلیں تو لائے تھے۔ سورہ ملک کھولو جی، جلدی کرو، 29واں پارہ۔ کلما القیا فیہا فوج سالہم خزانتہا الم یاتکم نذیر، جب کہ ڈالی جائے گی جہنم میں ایک جماعت، ان سے سوال کریں گے پہرے دار فرشتے جہنم کے، الم یاتکم نذیر، کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس ڈرانے والا؟ یہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، آیا تو تھا، قد جانا نذیر، تاکہ آیا تھا ہمارے پاس ڈرانے والا، لیکن فکسر ہم نے اس کو جھوٹا قرار دیا۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، ہم نہیں اتاری اللہ نے کوئی وحی، نہیں ہو تو مگر بھی بڑی گمراہی کے، الٹا ہم نے ان کو کہا۔ آؤ جی، قالوا، فرشتے کہیں گے، فرشتے کہیں گے، وہ جو پارے دار ہوں گے، فَدْعُوا، ہمیں اجازت نہیں ہے دعا کی، خود تم دعا کرو، خود اللہ کو کہو۔ فرمایا وما دعاء الكافرين الا في ضلال، نہیں ہوگا پکارنا کافروں کا، خیال کرنا، نہیں ہوگا پکارنا کافروں کا آخرت میں اللہ کو، الا في ضلال، مگر بھی گمراہی کے، یعنی بے اثر۔ کافر اگر اللہ کو پکارے فائدہ نہیں ہوگا، جنہوں نے دنیا میں خالص اللہ کو نہیں پکارا تھا، اس وقت وہاں پکارے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ آگے چلو جی، انا لننصر رسلنا، سبحان اللہ تسلی، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، تسلی، سبحان اللہ، یقیناً ہم امداد کیا کرتے ہیں اپنے رسولوں کی، والذین آمنوا، ان کی جو ایمان لے آئے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے صحابہ کی تخصیص، ہم تو سارے رسولوں کی امداد کرتے چلے آئے ہیں، اور کرے جس طرح مومنوں کی امداد کرتے رہے ہیں، میرے پیغمبر آپ کی بھی ہم نے کر رہی ہے۔ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، خیال کرنا مولانا مانے پر، وَيَوْمَ نَرْحَمُ يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، عبارت کیا تھی؟ یہ ہے اللہ تو ابن امام باردا، میں نے اس کو گھاس کھلایا اور پانی، یعنی سکے تو پانی پلایا، ایک فعل حذف کر دیا، نرحم، ہم رحم کریں گے، جس روز کھڑے ہوں گے الشان، گواہی دینے والے فرشتے، نام اعمال لکھنے والے، وہ کون سا دن ہوگا، یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، سمرہ بل، جس روز نہیں فائدہ دیں گی ظالموں کو ان کی معذرت، بہانے فائدہ نہیں دیں گے، ظالمین، ان شرکا، مشرکوں کو بہانے فائدہ نہیں دیں گے۔ سورۃ تحریم کھلو، آیت نمبر 7، بہانے بنائیں گے مشرک۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، دیکھو قرآن کو قرآن سے حل کر رہا ہوں، یا صفحہ بتاؤ جلدی کرو، 821، یا ایھا الذین کفروا، اللہ قیامت میں فرمائے گا، کافرو، او مسئلہ توحید کا انکار کرنے والو، نہ بہانے بناؤ آج کے دن، نہ بہانے بناؤ آج کے دن، یقیناً تم بدلہ دیے جا رہے ہو جو تم عمل کیا کرتے تھے، آ جاؤ، بہانے فائدہ نہیں دیں گے۔ سورۃ الانعام کھلو، آیت نمبر 23، ثم لم تکن فتنتہم اللہ ان کا رو اللہ ربنا ما کنا مشرکین، و یوم نشرہم جمیعا، صفا 195، و یوم نشرہم جمیعا، جس روز ہم تمام کو جمع کریں گے، ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم مشرکوں کو کہیں گے، اے نشرکاؤکم، او کدھر گئے تمہارے شریک، کہاں گئے وہ تمہارے شریک جن کو تم خیال کرتے تھے کہ یہ سفارشی ہیں؟ ثم لم تکن فتنہ تو ہم پھر نہیں ہوگا گندا جواب مشرکوں کا الا مگر ان کالو کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین، قسم ہے اللہ کی ہمیں جو ہمارا رب ہے ہمیں تو شرک کا پتہ ہی نہیں تھا، شرک کیا ہوتا ہے؟ ما کنا مشرکین، ما کنا ہم تو مشرک نہیں تھے، ٹھیک؟ انظر کیف کذب انفسہم، دیکھ تو صحیح میرے ممبر کیسے جھوٹ بولیں گے اپنے اوپر، وضل عنہم ما کانوا یفترون، گم ہو جائیں گے ان سے ما وہ کسے، وہ کہانیاں، وہ جھوٹی روایتیں، وہ خواب، وہ جھوٹی کرامتیں، کانوا یفترون جن کو گھڑا کرتے تھے، آ جاؤ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، دوسرا ثمرہ مشرکوں کے لیے ظالموں کے لیے لعنت ہوگی، تیسرا ثمرہ ان کے لیے سودار برا گھر ہوگا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى، دلیل نقلی برداوائے سورت، جو مسئلہ میرا محبوب بیان کر رہا ہے پکار کے رہے صرف اللہ فاد اللہ، یہی مسئلہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی بیان کیا تھا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى، البتہ تاکید دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت یعنی کتاب تورات دی، وَأَوْرَثْنَا بَنِی اسرائیلَ الْکِتَاب، ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا، ہدن ہدایت نامہ تھی علم علم کے لحاظ سے، ذکر اور کوئی عمل کرنا چاہتا تو نصیحت تھی، لیکن شاگرد کتنے قسم، مولانا زاہد کتنے قسم، نمبر ایک مستفیدین، نمبر دو محرومین، خالی آئے خالی گئے، نصیحت تھی لیکن فائدہ کنہوں نے اٹھایا، لِأُولِي الْأَلْبَابِ عقل مندوں کے لیے، پندرہ پارہ سورت بنی اسرائیل جلدی کرو، پہلا صفحہ، وآتینا موسی الکتاب وجعلناہ ھدى لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا، 423، دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات، بنایا ہم نے تورات کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت، خلاصہ تورات کیا ہے، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، نہ بناؤ تم اللہ کے بغیر کوئی کام بنانے والا، تمہارے کام بنانے والا میں اللہ ہوں، فاصبر فاصبر، سبحان اللہ، تسلی آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ نہیں مانتے فاصبر ماتم کیجیے، کمال کر دے، نہیں نہیں فاصبر کا معنی میں کر رہا ہوں، فاصبر میرے پیغمبر ماتم کیجیے، ان وعد اسلام میں ماتم ہے کہ صبر ہے، فاصبر ان وعد اللہ حق، صبر کیجیے میرے پیغمبر، شغل اول، پہلا پہلا شغل کیا ہونا چاہیے، صبر، یقین اللہ کا وعدہ نصرت اور غلبے والا سچا ہے، دوسرا شغل واستغفر لذنبک، اور مانا کر رہا ہوں ذرا خیال کرنا، واستغفر لذنبک، واستغفر لذنبک، اور بخشش مانگیے اپنے بوجھ کے لیے، کیا مطلب، ذنب کا معنی بوجھ، کیا معنی کیا، ذرا کہو گے تو میں جملہ دہراؤں گا، حاجی درخواست سے نیا معنی آیا، ذنب کا معنی بوجھ، اللہ سے دعا کرتے رہی اللہ میرے بوجھ ختم کر، کیا معنی ہے واستغفر لذنبک، اللہ میرے بوجھ ختم کر، ایدا میرے تے بار نہ رکھ جرا میں چار نہ سکا، یہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اس کی میں گفتگو کر چکا ہوں وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ کی، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، سبحان اللہ، تسبیح بیان کر میرے پیغمبر، نمبر تین، ساتھ اپنے رب کی حمد کے، نمبر چار، بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، شام کو اور صبح، اِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ، چار شغل میرے پیغمبر، صبر، استغفار، تسبیح، حمد، ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم زجر، شرم نہیں آتی ان کو، یقینا جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں، استباد اول، جھگڑا کرتے ہیں، آؤ جی ٹھیک ٹھیک، عقل سے تو یہ بات بڑی دور ہے، اللہ کریم کی ایتوں میں، نماز بند ایتوں میں، بغیر کون سی ایتوں میں جھگڑا، توحید والی ایتوں کے اندر، بغیر سلطان، ان بغیر دلیل کے استباد دے دو، دلیل بھی نہیں ہے اور پھر جھگڑا، ٹھیک، بغیر دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہوں. ان فی صدور ملا کبر سبب جدال, کیوں جھگڑا کرتے ہیں؟ نہیں ان کے سینوں میں مگر بڑائی. ہم بڑی چیز ہیں, تو کل کا بچہ ہے مسئلہ سنانے والا آ گیا, ہم تیری بات مانیں؟ ماں ہم نے مال سمرہ کبر, نہیں وہ پہنچنے والے اس بڑائی کو. اس کا جملہ لکھو تو تسلی ہوگی, ان کی سرداری قائم نہیں رہے گی. ان کی سرداری قائم. فاستعذ باللہ, فاستعذ باللہ, انعام پوچھا بے سمی کی تھے. فاستعذ باللہ انہو هو السمیع البصیر. فاستعذ باللہ, میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, پناہ میں آ جا اللہ کی. کس کی پناہ میں؟ ہاں, 20 لاکھ کی گاڑی خریدی, ساتھ پرانی جوتی لٹکائی ہوئی ہے. ٹھیک ٹھیک, یہ ایکسیڈنٹ سے بچائے گی. میاں والی میں بہت بڑا مشہور قصبہ ہے کالا باغ, یہ حاجی سے میاں والی کا بیٹھا ہے, یہ حاجی عمر خان. تو کالا باغ والے لوگ کیا کرتے ہیں, گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو لوہے کا نال لگتا ہے نا, نال, تاکہ اس کے سن کو تکلیف نہ ہو, تو وہ پرانا گھوڑے کا نال لے کر اپنے دروازے کے باہر لگا دیتے ہیں. ہم نے پتہ کرایا کیوں, نے کہا حضرت اس لیے لگاتے ہیں تاکہ بلائیں اندر داخل نہ ہو, اس نے بلاؤں سے بچایا ہوا ہے. ٹھیک. اور پیغمبر کو کیا فرمایا؟ فاستعذ باللہ انہو هو السمیع البصیر. اللہ کریم کی پناہ میں کیوں آ میرے پیغمبر؟ اس لیے کہ وہی اللہ سننے والا ہے تمہاری باتوں کو, دیکھنے والا ہے تمہارے حالات کو. 29 پارا جلدی کرو مولانا, سورۃ الجن. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد, قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ورن آجد. جی 841. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد, فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, یقیناً ہرگز نہیں پناہ دے گا مجھ کو اللہ کے ہاتھ سے کوئی ایک, اور ہرگز نہیں میں پاؤں گا اللہ کے بغیر کوئی جائے پناہ. دوسروں کی پناہ میں آنا اور پناہ ڈھونا شرک ہے. ما فوق الاسباب آ جاؤ. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس, دلیل انی برائے ثبوت قیامت. یہ تو تب ساری باتیں ہوں گی جب قیامت قائم ہوگی, تو حق اور باطل کا فیصلہ ہوگا. فرمایا ہاں ہاں, لخلق السماوات والارض, البتہ ابتدان پیدا کرنا آسمانوں کو اور زمین کو, اکبر بہت بھاری ہے, من خلق الناس لوگوں کے پیدا کرنے سے, دوبارہ پیدا کرنے سے آسمان اور زمین کو بنانا مشکل ہے. یہ اکبر کے نیچے ایک لفظ لکھنا ہے اکبر, اس کے نیچے ہمارے لحاظ سے. کیا لفظ؟ ہمارے لحاظ سے. لوگوں کو دوبارہ پیدا کرنا, اس سے آسمان اور زمین کو پیدا کرنا مشکل ہے. ورنہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں, یہ ہمارے لحاظ سے ہے. فرمایا ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں, بوجہ عدم غور کے, غور کرتے جو نہیں ہیں. جو اللہ آسمان اور زمین کو پیدا کر سکتا ہے, انسانوں کو دوبارہ پیدا بھی کر سکتا ہے. وما یستوی الاعمی والبصیر, وہ تھی دلیل انی برائے ثبوت قیامت, اللہ یہ کام کر سکتا ہے. اب کیوں کرے گا؟ دلیل لمی برائے ثبوت قیامت, قیامت کیوں آئے گی؟ وما یستوی الاعمی والبصیر, پہلی تمثیل, نہیں برابر اندھا اور آنکھوں والا. اندھا اور آنکھوں والا, اندھے کے نیچے بوجہ نہ سمجھنے کے, والبصیر بوجہ سمجھنے کے. اللہ واللہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات, نمبر 2 تمثیل, وہ لوگ جو ایمان لے اور عمل کرتے رہے نیک, یہ والمسیء اور نہ بدکار. مومن عمل نیک کرنے والا یہ, اور بدکار. المسیح کا معنی کہ ابن عباس نے مشرق, یہ آپس میں برابر نہیں ہے. کلیل ما تذکرون, بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو. اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں, نیک مومن اور بدکار مشرق برابر نہیں. یہ دلیل لکھنی کیسے بنی قیامت کے لیے؟ قیامت کا آنا ضروری ہے تاکہ پتہ چل جائے یہ اندھا تھا، یہ بینا تھا، یہ بدکار تھا، یہ نیک تھا، یہ مومن تھا، یہ مشرک تھا، یہ خالص مومن تھا، یہ منافق تھا۔ اس فرق کو عملی طور پر ظاہر کرنے کے لیے قیامت کا آنا ضروری ہے۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، اب قیامت کا دعویٰ پیش کیا، یقیناً قیامت البتہ آنے والی ہے، نہیں کوئی شک اس میں، لیکن اکثر لوگ لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے، بوجہ عدم تدبر فی دلائل، دلائل میں اور فکر نہیں کرتے، اس لیے ایمان نہیں لاتے۔ وقال ربکم، پیچھے آؤ جی، مہربانی کرو، آیت نمبر 14، فادوا اللہ مخلصین له الدین، فادوا اللہ، پکارو صرف اللہ کریم کو، ابو سالے کو دہرایا، وقال ربکم، یادا دعوی اولا، دعوے کو پہلی دفعہ دہرایا جا رہا ہے، وقال ربکم، یہ ساری باتیں ہم نے تمہیں کس مسئلے کے لیے سنائی ہیں، وقال ربکم، اسی مسئلے کے لیے کہ پکار کے لئے صرف اللہ، تمہارے پروردگار نے فرما دیا، ادعونی، صرف مجھ ہی کو پکارا کرو، صرف مجھ ہی کو پکارا کرو، استجب لکم، میں قبول کروں گا، ان شیطو اگر میں چاہوں گا، یہ کہہ ضروری ہے، میں قبول کروں گا اگر میں، شاہ صاحب نے مانا کیا، میں آپ پوچھتا ہوں، شاہ صاحب نے مانا کیا، میں آپ پوچھتا ہوں، پرانی اردو، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، ہم نے ان شیطوں والا جملہ کیوں نکالا ہے، ذرا غور کرو، تمہارے پروردگار نے فرما دیا کہ مجھے پکارا کرو، استجب لکم، میں قبول کرتا ہوں، اب بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، پھر حدیث پاک میں آیا، یا تو دعا اللہ فوراً قبول کرتا ہے، اور یا دیر سے کرتا ہے، اور یا آخرت میں ذخیرہ بنا کر رکھ دیتا ہے، تو پھر اللہ نے فرمایا مجھ ہی کو پکارا کرو، میں قبول کرتا ہوں، اب جس کی دعا قبول نہیں ہوئی، پھر تو استجب لکم کا معنی میں قبول کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، کیا معنی کیا، دہراؤ تو، سارے نہیں دہرا رہے، عوام کو کیا سناؤ گے، عوام کو کیا سناؤ گے کہ اللہ نے فرمایا مجھ ہی کو پکارا کرو، تمہاری دعا قبول کرنے کی طاقت مجھ کے اندر ہے، میں کر سکتا ہوں دعا قبول، اور جن کو تم پکارتے ہو، 26 پارہ، پہلا صفحہ، وَمَنْ أَزَلُّ مِمَّنْ يَدُوْ مِنْ دُونِ اللَّهِ، وَمَنْ أَزَلُّ مِمَّنْ يَدُوْ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو پکار رہا ہے کن کو، من ان کو، لا يستجیب لہو، جو قبول کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، کتنے تک، الى یوم القیامۃ، قیامت کے دن تک، وہم عن دعائہم غافلون، اور ان کو ان کی پکاروں کی خبر ہے، فرمایا ان، سمی حیران ہو کر دیکھتا ہے میری طرف، مولوی صاحب، وہم عن دعائہم غافلون، جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے، کیوں، اس لیے کہ وہم عن دعائہم غافلون، وہ پکارنے والوں کی پکار کو جانتے ہیں، ان غافلون کا معنی ان کو پتا ہے، واہ بھائی واہ، غافلون کا معنی ان کو پتہ نہیں، وہ بے خبر ہے، آ جاؤ، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، نتیجہ ندا لغیر اللہ، خیر اللہ کی پکار کرو گے، نتیجہ سنو، اور ابن عباس نے کیا مانا کیا، ادونی کا، وحدونی، پڑھو تو، کیا نیچے لکھا ہے، ادونی، وحدونی، سبحان اللہ، پکار والے مسئلے میں اللہ کو اکیلا سمجھو، پکار کے لئے صرف میں اللہ کریم ہوں، فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یقینا جو لوگ آکڑ کرتے ہیں، عن عبادتی، میں اللہ کی عبادت سے، عبادت بمانا دعا، عبادت بمانا، پڑھو تو، عبادت بمانا، حدیث پاک میں آیا ہے، الدعاء والعبادہ، الدعاء والعبادہ، مانا یوں ہوگا، یقیناً جو لوگ آکڑ کرتے ہیں، ان عبادتی، میں اللہ کی خالص پکار سے، جو میں اللہ کی خالص پکار سے آکڑ کرتے ہیں، نیچے لکھا ہے، یعنی اللہ کے پکارنے پر باندھ، ترچھا کر کے دیکھو تو، یعنی اللہ کے پکارنے پر بند نہیں رہتے. اللہ کو بھی پکارا اور پیروں کو بھی, اللہ کو بھی پکارا فقیروں کو بھی, اللہ کو بھی پکارا حضرت علی کو بھی. پھر سیدخلون جہنم داخرین, ان قریب داخل ہوں گے جہنم کے اندر داخرین ذلیل ہو کر. ہم نے عبادت کا معنی کیا دعا, کیا معنی کیا؟ سارے نہیں بولے, حوالہ نہیں کھولتا. عبادت کا ہم نے کیا معنی کیا؟ کیا معنی؟ یقیناً جو لوگ آکر کرتے ہیں میں اللہ کی پکار سے, دعا کا معنی پکار. کوئی آپ سے پوچھے آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ عبادت کا معنی دعا ہے, حدیث میں کیا آیا الدعاء والعبادہ, 26 پارا, پھر وہی حوالہ کھولو. ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ, سات سو تینتیس. یہ دیکھو جی, ومن نزلو, ذرا لفظوں پر غور کرنا ہے بڑے علماء نے, اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو پکارتا ہے اللہ کے سوا من کو, جو نہیں جواب دے سکتے اس کو قیامت کے دن تک. وہم من دعائهم غافلون, اور وہ ان کی پکاروں سے غافل ہیں. وإذا حشر الناس, جس وقت جمع کیے جائیں گے لوگ تو ہو جائیں گے وہ معبود ان مشرکوں کے دشمن. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ, اور ہوں گے ان کی عبادت کا انکار کرنے والے. پیچھے دعائهم, یہاں پہ عبادتهم, دعا اور عبادت ایک چیز ہے. دیکھا عبادت کا معنی دعا, انسان اللہ ہی سے مانگتا اچھا لگتا ہے. پچھلی عید کا خلاصہ کیا ہے؟ پکار کے لئے صرف کون ہے؟ سارے نہیں بولے. حاجی صاحب دیکھ لیجیے, آپ سفارشی ہیں, پکار کے لئے صرف کون ہے؟ دلیل, دلیل کو یہ دلائل سنو. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ, یہ دلائل ہیں, دلیل توحید عقلی. آفاقی, آفاقی کیا ہوتی ہے؟ انسانی جسم کے, اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے فائدے کے لیے رات کو. لتسکنوا فیہ, تاکہ تم گھومو پھرو رات کے اندر. لتسکنوا فیہ, تاکہ تم نہر کے چکر لگاؤ رات کے اندر. نہر خیر ہے. اچھا اچھا بھائی, حاج صاحب آپ کا سفارش ہے بھائی, ہم آپ کی خاطر حاج صاحب کو دنراض نہیں کر سکتے. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ, اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے فائدے کے لیے, لام نفع کے لیے ہوتا ہے, رات کو. لتسکنوا فیہ, فائدہ تھا کہ تم آرام کرو رات میں. والنہار مبصرا, اور دن کو بنایا روشن تمہارے فائدے کے لیے, تاکہ معاش حاصل کرو بے تکلف, کاروبار کرو. ان اللہ, یقینا اللہ کریم, لذو فضلین, البتہ بڑے فضل والا ہے. فضلین تنوین برائے تعظیم لوگوں پر, لیکن اکثر لوگ لا یشکرون, شکر نہیں کرتے, الٹا شرک کرتے ہیں. 20 پارا کھولو, سورۃ القصص آیت نمبر 73, 578. قل رأیتم وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ کریم کی رحمت میں سے یہ بات بھی ہے, بنایا تمہارے فائدے کے لیے رات کو اور دن کو. رات کو کیوں بنایا؟ لِتَسْكُنُوا فِيهِ, تاکہ آرام کرو تم رات میں. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ, اور تاکہ تم تلاش کرو اللہ کریم کا فضل. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تاکہ تم ان کا شکر ادا کرو. آ جاؤ جی. ذالکم اللہ ربکم, نتیجہ دلیل, ذالکم اللہ ربکم, انہی صفات والا اللہ ہے. ذالکم کا کیا معنی کیا؟ انہی صفات والا. اوپر لکھا ہے نظام شمسی کمری لیلی نہاری کا مالک, انہی صفات کا مالک اللہ ہے. ربکم جو تمہارا رب ہے، نہ وہ جن کو تم نے تراش رکھا ہے، وہ نہ، فرمایا خالق کل شیء، یہ دوسری خبر آ گئی، پیدا کرنے والا ہے تمام چیزوں کا۔ فرمایا خیال مولانا، رات کو یوں عوام کو سنانا ہے، اللہ آپ کو توفیق دے تو، رات کو سکون کے لیے بنانے والا اللہ، دن کو روشن بنانے والا اللہ، رب اللہ، خالق اللہ، تو مان لو لا الہ الا ہوں، پھر سورت کے موضوع کے ساتھ کیا تعلق ہوگا؟ نہیں کوئی پکاروں کے لیک، لا الہ نہیں کوئی، فد اللہ مخلصین نہیں کوئی پکاروں کے لیل، مگر صرف وہی اللہ، فانا تو فکون، تنو تھڈے کتھوں لگ گئے، کہاں پھر جا رہے ہو، من عبادت ہی سبحان و الہ عبادت رہ رہی، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت رب کہاں پھر جا رہے ہو۔ سورۃ انعام کھولو جی، آیت نمبر 95 8، ان اللہ فالق الحب والنوى، یقین اللہ چیرنے والا ہے دانے کو اور گٹھلی کو، یخرج الحی من المیت، نکالتا ہے زندہ کو مردے سے اور نکالنے والا ہے مردے کو زندہ سے، ذالکم اللہ، انہی صفات والا اللہ ہے، فانا تفکون، تم کہاں پھرے جا رہے ہو، ٹھڈے کتوں لگ گئے، ٹھوکریں تمہیں کہاں سے لگ گئی ہیں، آ جاؤ، کذالک یوفق الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، ان کی کیا تخصیص ہے، اسی طرح پھیرے جاتے ہیں وہ لوگ، پھیرے جاتے ہیں وہ لوگ، خیال کرنا مانا مانے پر، پھیرے جاتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا یجحدون انکار کرتے ہیں۔ نیچے لکھے سبب حرمان، جو آیتوں کا انکار کرتے ہیں، تکوینی و تنزیلی، اللہ نے جو نازل کی ہیں وہ آیتیں تکوینی، یہ کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں، اس کا ایک جملہ لکھو، کذالک یوفق، جلدی کرو، جو بھی انکار کرے اللہ اسے حق سے پھیر دیتا ہے۔ فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، دوسری اکلی دلیل آفاقی، اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے فائدے کے لیے زمین کو قرارا، ٹھہرنے کی جگہ، عالم سفلی، والسماء بنا، آسمان کو چھت بنایا، عالم انوی، وصورکم، دلیل انفسی، اور صورتیں دی تم کو، اول خلق صورت، نمبر دو، فاسنا صورکم، خوبصورت بنایا تمہاری صورتوں کو، نمبر تین، راسن کا گو منت طیبات، اور روزیاں دی تمہیں عمدہ چیزوں میں سے۔ مولانا حقانی نے مانا کیا، شاہ صاحب، یعنی عمدہ صورت دے کر بھوکا نہ مارا، فرمایا ذالکم اللہ، ذالکم کا کیا معنی کرو گے، ذالکم، سارے کہو گے مجھے خوشی ہوگی، ذالکم، ان صفات والا اللہ ہے، ربکم جو تمہارا رب ہے، فتبارک اللہ رب العالمین، سبحان اللہ، برکت والا، تبارک ذو برکہ، برکت دینے والا اللہ ہے، کیوں کیوں کیوں، وجہ علت، فرمایا رب العالمین، اس لیے کہ رب جو ہے سارے جہانوں کا، اگر سارے جہانوں کا رب اللہ، تو برکت دینے والا بھی صرف اللہ، یوں عوام کو سنانا ہے، زمین کو قرار ٹھہرنے کی جگہ بنانے والا اللہ، آسمان کو چھت بنانے والا اللہ، تمہیں صورتیں دینے والا اللہ، صورتوں کو خوبصورت بنانے والا اللہ، پاکیزہ چیزوں میں سے روزیاں دینے والا اللہ، رب اللہ، سارے کام کرنے والا اللہ، تو فتح بارک اللہ، برکت دینے والا بھی۔ سورۃ نمل کھولو، آیت نمبر 61، جلدی کرو مولانا، 20واں پارہ، پہلا صفحہ، امن جعل الارض قرارا، 563، امن جعل الارض قرارا، بنا کون ہے جس نے زمین کو پرسکون بنایا، سورۃ الاعراف کھولو جی، آیت نمبر 54، سبحان اللہ جی، 232، آیت نمبر 54، فرمایا سبحان اللہ، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، یقیناً تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو چھ دنوں کی مقدار میں، ثم استوی علی العرش، پھر غالب ہو گیا تخت بادشاہی پر، یغشی اللیل النہار، چڑھا دیتا ہے رات کو دن پر، یطلبہ حثیثا، طلب کرتے اس کو دوڑتے ہوئے جلدی جلدی، سورج اور قمر، سورج اور چاند اور ستارے، مسخرات دن میں امر ہی، تابع کیوں اللہ کے حکم کے، اللہ لہ الخلق والامر، خبردار اللہ ہی کے لیے ہے پیدا کرنے والی صفت، حکم چلانے والی صفت، تبارک اللہ، اگر ان ساری صفات کا مالک اللہ تو برکت دینے والا بھی تبارک اللہ رب العالمین. آ جاؤ، هو الحی، هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین له الدین، هو الحی، رات کو ہم نے بنایا ہے تاکہ تم سکون حاصل کرو، تو اس کے مقابلے میں ہونا چاہیے تھا کہ دن کو بنایا تاکہ کام کاج کرو، دن کو بنایا تاکہ کام کاج کرو. فرمایا یہاں ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ دن کو روشن بنایا اور رات کو اندھیرا بنایا، ہونا تو یوں چاہیے تھا دن کو روشن بنایا رات کو اندھیرے والا بنایا، یا یوں ہونا چاہیے تھا رات کو بنائے سکون حاصل کرو، دن کو بنائے کہ تم روزی تلاش کرو. یہ فرق کیوں ہے، یہ تضاد کیوں ہے؟ جیسے ہر جگہ پر ایک ہی بات نہیں ہوتی، کیونکہ ایک تفسیر کا قانون ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضہ، قرآن کا کچھ حصہ دوسرے کی تفسیر کرتا ہے، بعض جگہ ایک بات مختصر ہوتی ہے اس کی تفسیر دوسری جگہ اللہ بیان کر دیتا ہے. اگر پورے قرآن پاک کے اندر یہ بات نہ ہوتی جو آپ نے لکھی ہے تو پھر ہم کہتے کہ یوں ہونا چاہیے تھا، جب ایک مقام نہیں بے شمار مقامات پر وہ بات بھی ہے تو اس مقام کی تفسیر وہاں کر دی گئی ہے. الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین، وہی اللہ کریم زندہ ہے، وہی اللہ کریم زندہ، کیسے زندہ؟ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، سورۃ فرقان میں پڑھا تھا، بھروسہ رکھ میرے پیغمبر اس زندہ ذات پر، اس پر موت نہیں آئے گی، وہ اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. لا الہ، کیا معنی کرو گے لا الہ کا؟ یہاں پر نہیں کوئی پکار کے لئے مگر صرف وہی اللہ. فادعوہ، یہ پھر دعوے کو دہرایا، فادعوہ، ابن عباس نے مانا کیا وحدوہ، پکار والے مسئلے میں اس کو اکیلا سمجھو، بس پکارو تم اسی اللہ کریم کو، مخلصین لہ الدین، درحالے کے خالص کرنے والے ہو، اس اللہ ہی کے لیے پکار، شرک سے خالص پکار اللہ ہی کی کرو. الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ سمرا، یہ نتیجہ نکل آیا. اس کو کیوں پکاریں، اس کو کیوں پکاریں؟ فرمائے الحمدللہ رب العالمین، اس لیے اس کو پکاریں کہ تمام تعریفیں جو اللہ کے مناسب ہیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں. رب العالمین جو رب ہے سارے جہانوں کا، پکار والی تعریف بھی اللہ ہی کا حق ہے. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، دلیل وحی، سورت کا دوسرا حصہ شروع ہو گیا، دلیل وحی، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، یقیناً میں روکا گیا ہوں شرک سے، میں روکا گیا ہوں بھائی، میں روکا گیا ہوں کہ میں عبادت کروں ہستیوں کی جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا، میں ان کی عبادت نہیں کروں گا. لما جانی البینات من ربی، جبکہ آ چکی ہے میرے پاس واضح دلیلیں، عقلی اور نقلی دلیل نے رب کی طرف سے، توحید کے دلائل آ چکے ہیں، یہ دلائل آنے کے بعد میں ان کو نہیں پکاروں گا جن کو تم پکارتے ہو. وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، میں توحید کا مامور ہوں، حکم دیا گیا ہوں میں، ان اسلمہ، کہ میں فرما بردار رہوں صرف رب العالمین کا. سورۃ الانعام آیت نمبر 56، سورۃ الانعام آیت نمبر 56، قل انی نہیت ان اعبد الذین، صفحہ 200، قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، آپ فرما دیجئے میرے محبوب یقیناً میں روکا گیا ہوں کہ عبادت کروں ان کی جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا، میں ان کی عبادت نہیں کروں گا. آ جاؤ. هو الذی خلقکم من تراب، سبحان اللہ، هو الذی خلقکم من تراب. اس صفحے پر ایک خلاصہ لکھا ہوا ہے، وہ دیکھ لو. خلاصہ یہ کسی کو پکارنا اور اس کی عبادت کرنا چند وجوہ سے. یہ نمبر ایک، پچھلے سنات سنات سابقہ نمبر دو، سنات موجودہ نمبر تین، سلسلہ موت و حیات کا اختیار نمبر چار، سلسلہ کار سادی اور مشکل کشائی کا اختیار. آ جاؤ، چاروں باتیں فٹ کریں گے. هو الذی خلقکم من تراب، وہ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے. یہ سب کا احسانات ہو گئے، مٹی سے تم کو پیدا کیا، تم کو پیدا کیا یعنی تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، مادہ بعین او دور والا مادہ، ثم من نطفہ پھر گندے پانی کے قطرے سے مادہ قریب، ثم من نالکہ پھر جمے ہوئے خون سے، ثم یخرجکم طفلا پھر نکالتا ہے تم کو اللہ ترالے کے تم بچے ہوتے ہو، پہلا دور ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے تم بچے ہوتے ہو، ثم لتبلغوا اشدکم. نیچے لکھا ہوا ہے، خیال کرو مولانا، یربیکم ویبکیکم، اللہ تمہاری تربیت کرتا ہے، اللہ تمہیں باقی رکھتا ہے، پالتا ہے پالتا ہے، پھر لتبلغوا اشدکم تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی جوانی کو. احسانات موجودہ، یہ دوسرا دور آ گیا. ثم پھر یبکیکم او چھوٹا چھوٹا، پھر اللہ تمہیں باقی رکھتا ہے، باقی باقی باقی، حتیٰ کہ لتکونوا شیوخا تاکہ ہو جاؤ تم بوڑھے. تیسرا دور آ گیا. منکم من یتوفا من قبل، کوئی تم میں سے وہ ہے جو فوت کر لیے جاتے ہیں بڑھاپے یا جوانی سے پہلے. من قبل، بڑھاپے یا جوانی سے پہلے فوت کر لیے جاتے ہیں. والے سب لوگ اجل مسمى، حالات مشترکہ تاکہ پہنچو تم وقت مقرر کو. والا اللہ کم تاکلون، سبحان اللہ، اور تاکہ تم سمجھو اللہ کی توحید کو، موت اور حشر سے کوئی مستثنا نہیں ہے. سورۃ حج کھولو، آیت نمبر پانچ، سترواں پارہ. سورۃ حج آیت نمبر پانچ. یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگ اگر تم ہو بیچ کسی شک کے دوبارہ زندہ ہونے سے، تمہیں شک ہے، آؤ تمہارا شک ہم نکالیں. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، فَيَقِينًا ہم نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، ثم من نطفہ پھر گندے پانی سے، ثم من علقہ پھر جمے ہوئے خون سے، ثم من مضغہ پھر گوشت کی بوٹی، مخلقہ نقشہ بنی ہوئی، بغیر مخلقہ نہ نقشہ بنی ہوئی ادھوری، لے لو بینا لکم تاکہ ہم واضح کریں تمہارے لیے تمہاری اصل کیا تھی، کیسے کتنے وقت میں بنے ہو. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، ہم ٹھہراتے ہیں رحموں کے اندر جتنا ہم چاہتے ہیں وقت مقرر تک، پھر نکالتے ہیں تم کو تفلاً بچے ہوتے ہو، پھر اللہ تمہیں باقی رکھتا ہے تاکہ پہنچ جاؤ تم اپنی جوانی پر. کچھ تم میں سے وہ ہیں جو توفا، جو جوانی سے پہلے فوت کر لیے جاتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو لوٹائے جاتے ہیں لاعرزل العمر، نکمی عمر کی طرف، ناکار عمر کی طرف. نتیجہ یہ نکلتا ہے لا یعلم من بعد علم شیء، لکہ الا، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہیں جانتا علم کے بعد کوئی چیز، سارا علم بھول گیا. آ جاؤ. هو الذی یحیی و یمیت، اب خلاصہ کیا نکلا، یہ سارے کام کرنے والا اللہ تو فد اللہ پکار کے لائق بھی. هو الذی یحیی و یمیت، سوم سلسلہ موت و حیات، وہ اللہ وہ ہے جو جان ڈالتے اور جان نکالتا ہے. نمبر چار، فیدہ قضا امرن، سلسلہ کار براری، سارا نظام خود چلا رہا ہے، جس وقت فیصلہ کر دیں کسی کام کا تدریجن یا دفعتن، ایستا ایستا ہو فوراً ہو. فإنما يقولون كن فيكون، بس کہتے ہیں اس کو ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے. یہ بھی ہمارے سمجھانے کے لیے فرمایا، ورنہ اللہ کو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ زجر، کیا تو شرم نہیں آتی، کتنے ہم نے دلائل دیے، کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کی حالت کی طرف جو جھگڑا کرتے اللہ کی ہے تمہیں نماز والی ہے تمہیں کورسی آتے ہیں توحید والی آیات میں انہا یسرفون کہاں پھیرے جا رہے ہیں الذین کذبوا بالکتاب یہ الذین موصول ما صلہ مبتدا ہے ناویو وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا کتاب کو وبما ارسلنا بھی رسولنا اور اس مسئلے کو بما اس مسئلہ توحید کو کہ بھیجا ہم نے اس کے ساتھ اپنے رسولوں کو دیکھا منت توحید والباس جو توحید کا مسئلہ دیکھ کر بھیجا قیامت کا مسئلہ دوبارہ زندہ ہونا ہے وبما ارسلنا بھی رسولنا خیال کرنا مولانا اشارہ ہے دلیل نقلی کا دلیل نقلی کا اشارہ ہے رسولوں کو ہم نے بھیجا جن لوگوں نے کتاب کو جھٹلایا اس مسئلے کو جھٹلایا جو مسئلہ دے کر ہم نے رسولوں کو بھیجا فسوف یعلمون ان قریب جان لیں گے مرتے ہی یہ تخویف اخروی ہے اور یہ خبر ہے مبتدا کی اس اللہ لوفیانا کہیم جب توک ہوں گے ان کی گردنوں میں وسلاسل اور زنجیریں ہوں گی ان کے پاؤں میں زنجیریں ہوں گی فی الارض المحذوف ہے یہ بھی اللہ فتوات ابن امام باردہ کے قبیلے سے ہے جو سب ان گھسیٹے جائیں گے فی الحمیم کھولتے ہوئے پانی کے اندر ثم فی النار یسجرون پھر جہنم کی آگ میں جھونکے جائیں گے ثم قیل تذلیل مجرمین پھر کہا جائے گا ان کو اینما کنتم تشرکون من دون اللہ کہاں ہیں وہ جن کو تم شریک کیا کرتے تھے اللہ کے سوا کہاں ہیں قالوا نفی شبات کاری کہیں گے صلو اللہ غائب ہو گئے ہم سے قیامت میں حضرت علی نہیں ہوگا غائب ہو گئے ہم سے غائب کدھر ہوگا نا صلو اللہ ان نصرتنا ان نصرتنا ہماری مدد کرنے سے غائب ہو گئے صلو اللہ ہماری نصرت کرنے سے غائب ہو گئے بل او نہیں نہیں نہیں بل لم نکن ندعو من قبل شیئا بلکہ نہیں پکارا کرتے تھے ہم اس سے پہلے دنیا میں من قبل کے نیچے دنیا میں شیئن کسی چیز کو ہم تو دنیا میں کسی کو بھی نہیں پکارا کرتے تھے آؤ جی ذرا سمجھنا ان سے پوچھا جائے گا کہاں ہیں جن کو تم پکارا کرتے تھے جی وہ تو غائب ہو گئے جن کو ہم پکارتے تھے وہ تو غائب ہیں کدھر ہیں پھر ان کو خیال آئے گا او ہو یہ تو الٹا ہم اقرار کر رہے ہیں کہ ہم غیروں کو پکار نہیں نہیں نہیں نہیں ہم کسی کو نہیں پکارا کرتے تھے جی پھر سورۃ انعام کھولو جو بھی حوالہ کھولا تھا واللہ ربنا ما کنا مشرکین ہمیں قسم اللہ کی جو ہمارا رب ہے نہیں تھے ہم شرک کرنے والے آ جاؤ کذالک یضل اللہ الکافرین کذالک حکم نامہ برجلال کرنے کی وجہ سے جو اس مسئلے میں جھگڑا کرے گا اللہ ہی پکار کے لے کے اور کوئی نہیں اسی جھگڑا کرنے کی وجہ سے گمراہ کر دے دل کافروں کو ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض اسباب سزا یہ تمہیں سزا کیوں مل رہی ہے ذالکم کیوں سزا مل رہی ہے اس لیے بوجہ اس کے کہ تم تفرحون فی الارض آکڑ کیا کرتے تھے دل میں زمین کے اندر تفرحون آکڑ کرتے تھے دل میں بغیر الحق نحق یعنی شبہات واہیہ جو ان کے مشرق پیروں نے بتائے تھے ہوا شرک و عبادت الاصنام نہ حق تم آکڑ کرتے تھے شرک کر کے بتوں کی پوجا کر کے وابی ماں کو تم سبب دوم سزا کیوں مل رہی ہے وابی ماں کو تم تمرہون بابا جا اس کے کہ تم آکڑ کیا کرتے تھے جوار آزا کے ساتھ آزا جاؤ جاؤ بڑے آ گئے ہو ہم فلاں کے مرید ہیں وابیو تم کو آکڑ کرتے تھے تم تا تکبر ہونا فی شرک شرک کے اندر آکڑ کر دے دے ادخلوا ابواب جہنم ادخلوا گھسو جہنم کے دروازوں میں کیا معنی کیا یہ معنی کا تشریف لے چلو جہنم میں تشریف لے چلو تشریف نہیں آپ کسی کتے کو جو کہیں تشریف رکھ اب چپ کر گئے ہو. بولا کسی کتے کو جو کہو تشریف رکھ وہ یہ زبان سمجھتا ہے؟ بھائی صاحب کتے کو کہو شاباش شاباش تشریف رکھ, کتا وہی زبان سمجھتا ہے جو اس کو آتی ہے. ادخلوا ابواب جہنم, گھسو بڑو ہی صحیح کھلوتے کی وہ یہ مانا ہے ادخلوا, گھسو تم جہنم کے دروازوں میں. قیل لہم قبل ذلک, اس سے پہلے ان کو کہا جائے گا گھسو تم جہنم کے دروازوں میں, ہمیشہ رہنے والے ہو گے اس جہنم کے اندر. فبئس مثوى المتکبرین, مذمت جہنم برا ٹھکانہ ہے جہنم آکڑ کرنے والوں کا. سورۃ زمر کھولو جی, آیت نمبر 72 سات والی سورت. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا, کہا جائے گا گھسو تم جہنم کے دروازوں میں, ہمیشہ رہنے والے ہو گے اس جہنم کے اندر. فبئس مثوى المتکبرین, برا ہے ٹھکانہ جہنم آکڑ کرنے والوں کا. آ جاؤ فاصبر, میرے پیغمبر نہیں مانتے ٹھیک ہے, فاصبر تسلی للنبی, آپ صبر کیجئے, یقیناً اللہ کا وعدہ غلبہ و نصرت والا حق و سچا ہے, اللہ کا وعدہ سچا ہے میرے پیغمبر. خیال فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ تَخْوِيفِ دُنِيَوِي, اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں بعض الذی, کچھ حصہ اس عذاب کا, نعیدہم, کہ ہم ان کو اس کا وعدہ دیتے ہیں, جس عذاب کا ہم ان کو وعدہ دیتے ہیں ہم کچھ حصہ آپ کو دکھائیں. او نہ توفینک, یا آپ کو فوت کر دیں اور نہ دکھائیں, خواہ بعد میں نزول ہو یا نہ ہو, ہم آپ کو فوت کر دیں عذاب پھر آئے یا نہ آئے. فیلینا یرجعون, بھاگ کہیں نہیں سکتے, ہماری طرف لوٹائے جائیں گے ہر حال و احتمال پر, ہر حالت میں آنا ہمارے پاس ہے. دیکھو اسی میں سے مسئلہ ثابت کرنا ہے ہم نے, ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب کا کچھ حصہ دکھائیں, سارا نہیں, ان کے ساتھ جو ہمارا عذاب کا وعدہ ہے کچھ دکھائیں, یا آپ کو فوت کر دیں. پھر دیکھو کچھ حصہ عذاب کا جو ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں عذاب والا, ہم کچھ حصہ عذاب کا دکھائیں یا آپ کو, یا آپ کو کیا مطلب, نہ دکھائیں, کیا مطلب, یا دکھائیں اور یا نہ دکھائیں, بچ نہیں سکتے. تو مسئلہ کیا سمجھ آ گیا, نہ توفینک, کہ اللہ علیہ وسلم کو فوت کر دے تو آپ دیکھ نہیں سکتے, آپ دیکھ, کیا سمجھے مولانا مسئلہ, اگر اللہ فوت کر دے تو. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا آخری حج کے موقع پر, خضوا عنی مناسککم, مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو, حج کے مسئلے سیکھ لو. کیوں, للی لا اراکم بعد عامی ہذا, کیا پتا اگلے سال میں تمہیں دیکھ نہ سکوں. وہی ہوا, آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. جو بندہ دنیا سے چلا جائے پھر دنیا والوں کو دیکھ نہیں سکتا. آگے چلو سورۃ رعد دیکھو جی, آیت نمبر 40. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ, اور اگر ہم دکھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ حصہ اس عذاب کا جس کا ہم ان کو وعدہ دے رہے ہیں, او نتوفینک, یا آپ کو فوت کر دیں, پر یقیناً آپ کے ذمہ ہے البلاغ, صرف پہنچانا, اور ہمارے ذمہ ہے حساب. ورنہ اس آیت کے میں اشارہ کیا نکلا, وفات کے بعد نبی علیہ السلام دیکھ سکتے. یہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا دَلِيلًا نَقْلِي جُمَالِي. سارے انبیاء نے یہی مسئلہ بیان کیا تھا کہ پکار کے لئے صرف اللہ, البتہ تاکہ بھیجا ہم نے کئی رسولوں کو آپ سے پہلے, منہم, کچھ ان میں سے وہ ہے, من قصصنا علیک, کہ ہم نے حال بیان کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, ہم نے آپ پر حال بیان کیا ہے، اجمالاً بیان کیا یا تفصیلی بیان کیا؟ یوسف علیہ السلام کا تفصیلی بیان کیا، موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی بیان کیا، اور بعض بعض کا مختصر بیان کیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَسُسَ لَئِكَ، کچھ ان میں سے وہ ہیں کہ نئی حال بیان کی ہم نے آپ پر، نئی حال بیان کیا ہم نے، لم تذکر لک حال الباقین، باقیوں کا حال آپ کے لیے بیان نہیں کیا گیا۔ کچھ رسولوں کا حال بیان کیا، کچھ کا حال بیان، چپ کر گئے ہو، میں جملہ کیا لکھواؤں گا، کچھ کا حال بیان کیا، لکھو۔ یہ آیت دلیل ہے کہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عطائی غیب نہیں تھا، کیا سمجھے ہو مولانا؟ یہ آیت، یہ سورت مکی ہے نا، کہ مکہ میں آپ کے پاس عطائی غیب، دلیل کون سے لفظ ہیں؟ مل لم نقصص، ہم نے حال بیان نہیں کیا۔ سورت نساء کھولو آیت نمبر 164، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ، 158، مفتی صاحب آواز بند ہو گئے، واہ جی واہ، بول میں رہا ہوں مفتی صاحب، ہوں حاجی کھلتا ہے، حاجی ہستا ہے، آواز ہستا ہے، مفتی صاحب کا نہیں نکلتا، ہوں میں کی کراں، نہ نہ مفتی صاحب کا روزہ لگا بیٹھا ہے۔ روز، اچھا یہ ذرا دیکھ لو سورت نساء کون سی سورت ہے، مکی ہے کہ مدنی، نہ دیکھو تو شروع میں لکھا ہوگا جی مدنی سورت۔ اب مدنی، اچھا مکے میں تو عطائی غیب نہیں تھا، مدینے میں تھا۔ جواب، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ، کئی رسول تحقیق حال بیان کیے ہم نے ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس سے پہلے یعنی سور مکیہ میں، مکی صورتوں میں ہم حال بیان کر چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور کئی رسول ایسے ہیں کہ نئی حال بیان کی ہم نے ان کا آپ پر۔ یہ آیت دلیل ہے کہ مدینے میں بھی عطائی غیب نہیں تھا، مدینے میں بھی عطائی غیب، حوالہ لکھ رہا اس کا بھی۔ وما کان لرسول ان یاتی بآیت الا باذن اللہ، جواب سوال مقدر، یہ بات تمام رسولوں میں مشترک ہے، کیا؟ سبحان اللہ، وما کان لرسول ان یاتی بآیت الا باذن اللہ، سبحان اللہ۔ مولانا جواب سوال مقدر، جواب سوال مقدر، وما کان لرسول معجزہ دکھاؤ، سوال کیا ہے؟ معجزہ دکھاؤ تب مانیں گے، اوپر نمبر 2 لکھا ہوئے، ہم تب مانیں گے کہ معجزہ نہ ہوا۔ فرمایا وما کان لرسول، نہیں تھا کسی رسول کے لیے، نہیں، مرا خیال کرنا، کانا کا معنی ماضی بعید والا کریں گے، کانا کا معنی، بس کسی بات کو سمجھنا ہے، کانا کا معنی ماضی بعید والا کرنا ہے، نہیں تھا کسی رسول کے اختیار میں، اَن یاتی بِآیَةٍ بِإِذْنِ اللہ، کہ پیش کرتا کوئی معجزہ، تکوینی و تنزیلی نشانی، اللہ بِإِذْنِ اللہ، سوائے اللہ کی اجازت کے، لِأَنَّهُمْ عَبِيدٌ مَرْهُوبُونَ، یہ تو غلام ہے اللہ کے محتاج ہیں، کسی رسول کی طاقت نہیں تھی کوئی معجزہ پیش کر سکتا، اللہ بِإِذْنِ اللہ۔ سورۃ ابراہیم کھولو جی، آیت نمبر 11، قالت لهم رسلهم من هن الا بشر مثلكم، صفحہ 388، قالت لهم رسلهم من هن الا بشر مثلكم، ان کو ان کے رسولوں نے فرمایا نہیں ہم مگر بشر ہیں تم جیسے، لیکن اللہ کریم یہ منو احسان کرتا ہے جس پر چاہتا ہے، منی بہادی اپنے بندوں میں سے۔ وما کان لنا، یہ لفظ دکھانے تھے، وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ، یہ نہیں ہے طاقت ہماری، نہیں ہمارے اختیار میں کہ پیش کرے ہم تمہارے سامنے کوئی معجزہ، الا باذن اللہ، مگر آ جاؤ۔ فیضا جا امر اللہ، جس وقت آ جائے حکم اللہ کریم کا، اللہ کا حکم دنیا یا آخرت میں، قضیا بالحق، عملی فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان، فیصلہ کیا جائے گا عملی ٹھیک ٹھیک، وخاسر هنالک المبطلون، نتیجہ مجرمین، اور نقصان ظاہر ہو جائے گا، نقصان ظاہر ہو جائے گا وہاں، المبطلون، سبحان اللہ، باطل پرست لوگوں کا، اسم مکان اس غیرہ للزمان، ہے تو اس میں مکان لیکن استعارہ کیا گیا ہے وقت کے لیے، زمانے کے لیے، خاسر هنالک المبطلون، نقصان ظاہر ہو جائے گا اس وقت باطل پرست لوگوں کا۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبون منہا، اللہ کریم ہوئے دلیل عقلی پھر دی ہے، مان لو اللہ کو جس نے بنایا تمہارے فائدے کے لیے الانعام جانوروں کو، لترکبون منہا، تاکہ تم ان کے نیچے سے گزرو، ومن نہیں، کس نے کہا ہے، کیوں کہا ہے، کمال کرتے ہو یار، لے تر کبو منہا، تاکہ تم گھوڑے کے نیچے سے گزرو، تاکہ تم، سورۃ النحل کھولو، چونو پارا، آیت نمبر 8، سبحان اللہ، صفحہ 403، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہا، اللہ نے گھوڑے بنائے، خچر بنائے، والحمیر گدھے بنائے، لترکبوها، تاکہ تم ان کے نیچے گزرو، نہیں ایسے لیے تو مجھے بھی ڈرا دیا، گھوڑا اللہ نے اس لیے بنایا اس کے نیچے سے گزرو، واہ بھائی واہ، ایک آدمی گھوڑے کے نیچے سے گزرا تھا، گھوڑے نے لات مار دی، نے کہا آرام مولا، آرام آرام، واہ بھائی واہ، لترکبوها وزینا، آ جاؤ، لترکبوا منہا، آیا دجال کیوں بنایا، تاکہ تم سوار ہو منہا، کچھ ان میں سے ہے، ان میں سے کچھ پر سوار ہو منہا، تاکلون، اور کچھ ان میں سے تم کھاتے رہتے ہو، کھاتے رہتے ہو، والا کم فیہا منافع، اور تمہارے لیے جانوروں کے اندر انعام چاہ صحیح ہے کہ نہیں، مزہ نہ ہے پیسے واپس، والا کم فیہا منافع، والا کم فیہا منافع، اور تمہارے لیے جانوروں کے اندر اور بھی بہت سے فائدے ہیں، بال، اون، بہت سارے فائدے، والے تبلغوا علیہا حاجتا فی صدورکم، غایت رکوب، کیوں سوار ہو تم، تاکہ پہنچو تم، علیہا، ان پر سوار ہو کر، علیہا کمانا، ان پر سوار ہو کر، خیال کرنا مولانا مانے پر، تاکہ پہنچو تم ان جانوروں پر سوار ہو کر، حاجت فی صدورکم، کسی ضرورت کو جو تمہارے سینوں میں ہے، سینوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ان پر سوار ہو کر تم پہنچو، وعلیہا، اور جانوروں کے اوپر، ان کی کوئی تخصیص نہیں ہے، جانوروں کے اوپر، وعلی الفلک تحملون، کشتیوں کے اوپر تم سوار کیے جاتے ہو، خلاصہ کیا نکلا آپ نے بتانا ہے، جانوروں کو سواری کے لیے بنانے والا اللہ، گوشت کے لیے بنانے والا اللہ، ان میں فائدے رکھنے والا اللہ، کشتیاں سواری کے لیے بنانے والا اللہ، تو پکار کے لئے بھی صرف اللہ، ویریکم آیاتہ، اور ان کے علاوہ دکھاتا رہتا ہے تم کو اللہ، دکھاتا مانے پر، اور دکھاتا رہتا ہے تم کو اللہ اپنی نشانیاں، کیا نشانیاں، کہ ہر مصنوع ہے، ہر چیز بنی ہوئی ہے، بنی ہوئی ہے، قدرت کے دلائل دکھاتا رہتا ہے، فی آیات اللہ تنکرون، کون سی اللہ کی ہے تو کا تم انکار کرو گے، کس چیز کے واسطے خیروں کو پکارتے ہو؟ افلم یسیروا فی الارض، یادہ تخویف دنیوی نہ مانو گے تو انیس، نہ مانو گے تو تخویف دنیاوی کا کیا مطلب ہے؟ نہ مانو گے تو کیا بات نہیں مانو گے؟ فد اللہ افلم یسیروا فی الارض، کیا نہیں چلے پھرے زمین کے اندر؟ فینظروا غرض سیر، پس دیکھتے کیفا کانا عاقبت الذین من قبل، کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، شرک کی وجہ سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ کانوا اکثر منہم دفع شبہ ول، ان کی تعداد جو زیادہ، ہماری تعداد بہت ہے، فرمایا کانوا اکثر منہم، وہ بہت زیادہ تھے، منہم ان، ان ہاں ماشاء اللہ، ان مکے والوں سے، ان مشرکین مکہ سے وہ بہت زیادہ تھے، ان کو میں نے نہیں چھوڑا، تم کس بات کی مولی ہو؟ نمبر دو، مشدد قوا، بہت مضبوط تھے طاقت میں، ان کو مار ڈالا تم کیا ہو؟ آثارن فی الارض، زمین میں نشانات کے لحاظ سے بھی بہت مضبوط تھے، بڑی بڑی بلڈنگیں کوٹھیاں انہوں نے چھوڑی، فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، نمبر چار، نفی شفاعت کاری، ناکام آئے ان کے ما، وہ اعمال مشرکانہ، ما ناکام آئے ان کے ما، خیال کرنا مشرکین کا معبودان باطلا کو پکارنا، جو مشرکین ہر دوسرے معبودوں کو پکارتے تھے، ناکام آیا، کانوا یکسبون، جو وہ کمائی کیا کرتے تھے۔ بارہواں پارہ سورۃ ہود آیت نمبر 101، وما ظلمناہم، 352، وما ظلمناہم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن ظلموا انفسہم، لیکن انہوں نے اپنے ساتھ خود ظلم کیا، فما اغنت عنہم آلہتہم، ناکام آئے ان کے الہ، اللہ فی یدعون من دون اللہ من شیء، جن کو پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا، بہت سارے، بہت زیادہ کام تو نہیں آئے، تھوڑے تو آئے ہوں گے، فرمایا من شیء، ذرا برابر بھی کام نہ آئے، لما جا امر ربے کا، جب کیا گیا حکم تیرے پروردگار کا، آ جاؤ، فلما راؤ باسنا، کالوا منا باللہ وحدہ، پر جب کہ دیکھا انہوں نے ہمارا عذاب، خیال کرنا منا مانے پر، دیکھا انہوں نے ہمارا عذاب، فلما جا تم رسول ہم مل بئی ناچ، جب لے آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل، فارے ہوں آکڑے رہے، بما عندہم من العلم، جو ان کے پاس تھا علم میں سے، اپنی قصے کہانیاں، جھوٹے عقیدے، جھوٹی روایتیں، جھوٹے خواب، اسی پر آکڑے رہے، فارے ہو بما عندہم من العلم، قرآن سناؤ، قرآن کو نہیں مانیں گے، کہیں گے ہمارے حضرت 18 سال کچے دھاگے کے ساتھ کنویں میں الٹے لٹکے رہے، یہ مانو، قرآن نہیں مانیں گے، اپنے علم پر آنکھڑے رہے، وہا کبھی ما کانو بھی استحزون، سبحان اللہ، اور گھیر لیا ان کو اس عذاب نے جس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے، ثمرہ فرح آکڑ کا نتیجہ عذاب نے گھیر لیا، فلما رو باسنا، جب کہ دیکھا انہوں نے ہمارا عذاب، اترا ہوا، دیکھو نیچے، اترا ہوا، عذاب باس کا ایک جملہ لکھ لو حاشیے پر، جب عذاب آخرت اور عذاب کے فرشتے نظر آنے لگے، اس کو ایمان باس کہتے ہیں، جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا اترا ہوا، اب کہنے لگے آمنا باللہ وحدہ، ہم ایمان لاتے اللہ کے ساتھ، درحالے کہ وہ اکیلا ہے، وکفرنا بما کنا بھی مشرکین، ہم انکار کرتے ہیں ان تمام معبودوں کا جن کو ہم شریک کرنے والے تھے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، فلم یکو ینفعہم ایمانہم، عدم قبولیت، عدم مقبولیت ایمان باس، جب عذاب نظر آنے لگ جائے، عذاب کے فرشتے نظر آنے لگ جائیں، اس کو ایمان باس کہتے ہیں، نہ فائدہ دیا ان کو ایمان ہوں، ان کے ایمان لانے نے کیا مانا کیا، یوں نہیں ہے مولانا مانا، نہیں فائدہ دیا ان کو ان کے ایمان نے، ایمان تو تھا ہی نہیں ان کے پاس، نہیں فائدہ دیا ان کو ان کے ایمان لانے نے، نیچے لکھا ہوا ہے تصدیق ہم فی دنیا بے توحید اللہ، اللہ کی توحید کی جب تصدیق کرنے لگے دنیا میں اس وقت فائدہ نہ ہوا، لما رہو باسنا جبکہ دیکھو انہوں نے ہمارا عذاب اترا ہوا، نیچے لکھو سنت اللہ اللہ قد خلق فی عباده، یہ عادت ہے اللہ کی، سنت اللہ یہ مفعول مطلق ہے فعل معروف کا، سنہ سنت اللہ یہ عادت بنائی اللہ نے، عادت اپنی کیا، قد خلق فی عباده جو گزر چکی ہے اللہ کے بندوں میں، اس کے نیچے جملہ لکھو جی، قد خلق کے نیچے یہ عادت کہ ایمان باس اللہ قبول نہیں کیا کرتا، خاصر ہونا لکھل کافرون، نقصان واضح ہو گیا، کیا معنی کیا نقصان، تبین خسران ہم لکل احدین، واضح ہو گیا ان کا نقصان ہر ایک کے لیے، وہم خاسرون فی کل وقت قبل ذلک، نقصان میں تو پہلے سے تھے، اب نقصان ظاہر ہو گیا وہاں پر، کس کا، الکافرون جو انکار کرنے والے تھے، مسئلہ کون سا مسئلہ، لا الہ فض اللہ مخلصین اللہ الدین، آ جاؤ سورت کے شروع میں، یہ ذرا سورت زمر دیکھو، ابتدا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، آگے فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین اللہ للہ الدین الخالص، سورت زمر کا خلاصہ ہے کہ عبادت کے لئے صرف اللہ، سورت زمر کا خلاصہ، اور سورت حامیم المومن کا خلاصہ پکار کے لئے، عبادت کا جو سب سے بڑا جزو ہے مغز ہے اس کو سورت حامیم المومن میں بیان کیا، اور اسی بات کو سورت فاتحہ میں بیان کیا، ایاک نعبد، و کس کا اشارہ ہے، ایاک نعبد کون سی سورت، سورت زمر، اور ایاک نستعین سورت حامیم المومن کا اشارہ ہے، گویا کہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے حوامیم، اور حوامیم کا خلاصہ پکار کے لئے صرف اللہ، اور یہی بات وہ سورت زمر ان کے لیے تمہید ہے، تو ان دونوں باتوں کو سورت فاتحہ میں اکٹھا کر دیا گیا، اب دیکھو چار عنوان، تنزیل الکتاب، عنوان اول سورت کا دعویٰ کیا ہے، فض اللہ مخلصین لہ الدین، چار عنوان تمہید میں بیان کیے گئے ہیں، پہلے عنوان کا خلاصہ کیا ہے، یہ حکم نامہ اللہ کی طرف سے ہے، بڑے عظیم شان بادشاہ، اس کو نہ مانو، اس کو مان لو، ٹھیک، نمبر دو، ما یجادل فی آیات اللہ، دوسرا عنوان، کون نہیں مانے گا اس کو، جو ضدی ہوگا وہ نہیں مانے گا، تیسرا عنوان، الذین یحملون العرش، جو اس حکم نامے کو مان لے گا اس کے لیے فرشتے دعا کریں گے، نمبر چار، ان الذین کفروا ینادون، چوتھا عنوان، جو نہیں مانے گا آخر میں پچھتانا پڑے گا، اس کے بعد دلائل، والذی یریکم آیاتہ، پھر فض اللہ مخلصین، یہ اصل دعویٰ پیش کیا، اس کے بعد چلتے آؤ، الیوم تجزی کل نفس، یہ ڈراما چلا رہا ہے، واللہ یجزی بالحق، مقابلہ پیش کیا، اولم یسیروا فی الارض، تخریف دنیاوی، نہ مانا تباہ و برباد کر دیے گئے، اس کے بعد ولقد ارسلنا موسیٰ، یہ تخویف دنیاوی کا ایک بہت بڑا نمونہ، یہی مسئلہ موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا تھا، فرعونیوں نے نہ مانا تباہ و برباد کر دیے، تم نے نہ مانا تو تم بھی نہیں بچ سکو گے، آگے جی مرد مومن کی تقریر، اس کے بعد یتحاجون فی النار، جنہوں نے یہ مسئلہ نہ مانا فض اللہ والا، دیکھو جہنم میں جھگڑا کریں گے، اس کے بعد ولقد آتینا موسیٰ الہدا، دلیل نقلی اس دعوے پر، آگے چلو، اس کے بعد لخلق السماوات والارض، دلیل انی اور لمی بیان کی، پھر وقال ربکم ادعونی، دعوے کو دہرایا، پکار کے لئے صرف اللہ، اس کے بعد اس پر دلائل دی، اللہ الذی یلکم اللیل، چلتے چلتے ہو الحی لا الہ الا ہو، فادوہ، پھر اسی دعوے کو دہرایا، پھر فرمایا دلیل وحی، میں یہ مسئلہ بیان کروں گا جن کو تم پکارتے ہو میں ان کی پکار نہیں کروں گا، اللہ کا حکم ہے۔ پھر چار طریقوں سے اس دعوے کو ثابت کیا، احسانات سابقہ اللہ نے کیے ہیں پکار کے لئے صرف اللہ، موجودہ احسان بھی اللہ نے کیے ہیں پکار کے لئے صرف اللہ، موت و حیات کا مالک صرف اللہ ہے پکار کے لئے صرف اللہ، کارساز سب کام بنانے والا صرف اللہ ہے تو پکار کے لئے بھی صرف اللہ۔ اس کے بعد تخویف بیان کی ہے، اور اس کے بعد تخویف کے بعد اللہ الذی جعلکم الانام، اس پر پھر دلائل عقلیہ بیان کی ہیں۔ پھر فرمایا آخر میں یہ مسئلہ مان لو، اگر تم نے نہ مانا عذاب آ گیا، اس وقت اعلان کرو گے ہم مانتے ہیں لیکن ماننے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ چلو جی، پھر رات کو انشاءاللہ۔ رات کو آسو، اچھا اچھا۔